الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. الله د خپل عدل او انصاف بیان کوي چې ما سره تیار نشتا رڼا ده او د عدل او انصاف یې قران کې ځای په ځای بیان کړی او په داسې آیاتونو کې چې لا یستوي اصحاب النار و اصحاب الجنه أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ چِدْوَالَ چَرِنِ دِي بَرَابَرْ مومن او کافر او مومن او فاسق تاری او دا پار خپل خپل مقام دے دل تمرات ددید جدائینا او ددید فاصلینا دا آخرت معنا مراد ده چې دا آخرت په لحاظ سره نه دي برابر د ثواب او د عذاب په شان تر نه دي برابر چاته نه عام معنا غوستره چې دنیا په احکامو کې هم نه دي برابر لکه امام مالک او داغه اصحاب نغیت دامانا رئیست دا چکل ندی برابر نو مسلمان با د کافر په بدله کې نه قصاص کی ولی چې الله وی چې ندی برابر کنا مسلمان او کافر نو کہ مسلمان ولګي دا کافر یې قتل کوم په جنگ کې نه په خپل ملک کې جاری دل توسیدو پنه غستې وا او زمونږه ذمه قبول کړی وا هغه مسلمان قتل کو قصدن نا امامان وی چه دو مسلمان نبا قصاص نشی اغسطه دوگه چه اللہ وی دوالا ندی برابر کن افو من کانا مومنن کمن کانا فاسقا امام ابو حنیفه رحمت اللہ علی وی چه اغسطه بشیدن دلتا که اللہ ویلی دی نمانا دا چه دا آخرت پا لحاظ سر تفسیری پا خپل کئی چه اما اللذین آمنو واما الذين فسقوا اخرت خبره کی جاغه زینه ده برابر خداو دا مذهب دي چې د مسلمان نه قصاص واستي شي دغه قران یاد کړی دي چې ان النفس بالنفس هغه عام کړي وړي د اختلاف دي تاریخ پل دلیل شته په حق دی دیده که اللہ هم تقابل بیانی دوار فریقین ولی مخ کی صفات ذکر شو دو مجرمانو صفتو نا ذکر شو چه اللہ وی قیامت کی بیوی نی دیر زلیل وی سرو نوی کتکڑی او چغی بوی چه اللہ اولی دو عوام ری دو دنیا تا هم واپس کا ابل پلا دو مومنانو صفات اعمال صالحہ بیان شو نو کله چې اعمال ذکر شو دوانو نو سه مقام ذکر کړي او سه د آخرت بدلی بیانې چې څنګه دلته یو شانتي ندی نو التم یو شانتي ندی ځکه د عمل د وجې نزه بدليږي کنه آیا رسول چې مؤمن دی مسلمان دی الله په ټولو حکمونو باندې یقین کوي ایمان راوړي پا اللہ باندیم پا پیغمبرانوهم پا ملائکوهم پا کتابون آسمانیوهم دا قیامت پا رض باندیم کمن کانا فاسقا آیا دا پشاند آغا چا دے چا غوت دے دا ٹولو احکامنا فسق ویلش خروج تا دارسن آوت دے نو دا اللہ توحید منی نو دا پیغمبران و رسالت منی او نا آسمانی کتابو نا منی نا قیامتا و جنتا و دوزخ منی درسن ای زانستل فاسقا او پس سرین یمانا پا کافر سرکی ابن جریر اموی و هذا الكافر المکذبو بکتاب اللہ و برسول اللہ فاسق نمرات آگا دے چاہ کافر دے تکذیب کی دا اللہ دے کتابنا دے پیغمبران اگا فاسق عملی تے نا دے مراد لا يستوون ندی برابر د ګرامر تقاضا خدا چې دوی ذکر کړ کنه نو چې ویلې وی چلا یستویانې هغه څنګه چې په قرآن دا سویلې کنه خو سورې هود کې ویلو مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا رند ولیدون کې دا دواړه برابر دي او دلته دواړه ونوې لا یستوون یوي چټول ندي برابر پته ولګی دا چې د مؤمن او فاسق نمراد یو تن دوه ندي کوم مفسرین خاص مثال ذکر کوي نو خلق غي پرون خلی هر مفسر دلته کې نقل کړي کې ابن جریر دې کې ابن کثیر دې کې کشاف دې کې مدارک دې کې کبیر دې ټولو چې داوی حضرت علی او سربل کافر او ولید نو ولید او حضرت علی تان چې انا ابسط منک لسانا و احد سنانا و اجمعو فی الکتیبتی زستان اڈیر خیمہ دستان پا جبک ڈیر کلاو یماو استان پا جنگ کیم ڈیر تکڑا یماو استان دا دشمن پا مقابلہ کیم ڈیر تکڑا یماو وی حضرت علی و تاوی چ اسکت فانت فاسق ولیکن انت فاسق ته پس کی نو دا یو مثال بیان کړي تا نه چې بس دا غیظ پارشو انور خلق تن محروم شو ته کله یا استوون په دلالت کوي چې دا خو د مؤمنانو یو جماعت ته د فاسقانو یو جماعت ته نو الله هغه جماعتونه یادی په هر زمانه کې تر قیامت پورې چې دا ندی برابر څنګه ندی برابر د آخرت په لحاظ سره د جزا او د سزا په لحاظ سره. اما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى. ارچه هغه کسان دي یو کس نه دي ډیر شي چې ایمان راوړل په الله باندې او عمل کړل عمل صالح نو د دې لپاره یو جنتنا جنات المأوى دا غی ده پارا غا جنتو ندی چه غزه دو سیدو ده مدارکم لکلی دیو کشافم لکلی دی ابن جریرم چه مأوا کم جنت ده وی دا غا ده چه یشهده ارواح الشهدائی چه کم ده که ده شهیدان روحو نجمع کی ناغی تیویلی ده او سوره نجم کی ویلو چې دا سمره اوچت دی ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. نبی علیہ السلام جبریل امین لیدلو یو ذل پزمکا و بل ذل اچت دو اسمان نو دا پاسا صدرت المنتحا سرا دقا زیگی جنت المعوا دی دو اسمان نو دا پاسا نمو من شان تاو گورا تیو اس دغا سرا برابر ہے فلوم جنات المعوا یو جنت ندی دیر دی نگورا مأواغی تاوی چیو بندراشی غزیتا او دمو کیو ساواخ لیو خو لیکن نور پتا نلگی او بندتا اموی چی جاتا دیر ستلی استو ما نراغی لیکن سوکی پی جنینا ناغیو تاوی چیرت تلر شکست سو ڈوڑے موڑے ہی روڑا را لیا بلتا ہوئی تلوڑ شکس نو دیم راگے کنا دا دمی زیل راگے دا آرام زیل راگے لیکن عزت خونشتا کنا نلاوی نزولم بما کانو یعملون دا دی مومنانو پا جنت کی دمی المستیا قدر دیو عزت تیم ملوانه بایی اللہ بول انتظام کری اللہ و پخپل داغی ده پارا پاغذی که انتظار کری چو زمان ملوان رازی او جنتیان دی مومنان دی دا اللہ ملوان دی نزلم بما کانو یعملون دیر دا عزت نزل ملمستیات وی او دا جنت طول مرد ملمستیات وی نمانا ملمستیا دا دا دید پارا پا جنت المعواکی داولی بما کانو یعملون اللہوی عمل لیا دا وگوری شفاعت نموانخ لی دا پا عمل ملاوی چی سوک دا شی سفارش پتمو ادا چا پتمو نا غلالو بوڑو عمل کوا عمل نو دې زه تا ورا ورسه بیا بیا وی به ماکانو یا عملون ولي صورت ټول آیاتونه دغه دعوی سره بیا لګي تعلق ساتي او دعوه داوا چې ما لکم من دوني من ولي ولا شفيع زیش تاسو شفاعت پتا مکی ګما تعمل خبره کوا الله وي امنوا وعملوا الصالحات پدی باندې الله جنتونه ورکی ملمستیا ورکی خپل دا حال مؤمنانو شو. واما الذين فسقوا او کسان چې خارجو د دین نه د دین په یو خبره کې نو فما واو من نار په دې کې عمر امشته ما وا خو زید آرام ته وي نو مسوې نه ذکر کاو چې ټول عمر لپاره هغه ته مسوا وي وان النار مسوى الكافرين عبد الله بن رواحه ویلو دا الله رب العزت توخی کوي په دې پوره چې خیر زстаў ز پاره ما واشته خپکی ګما او وزوره چې غنی ور دې پکی ولې کله کله سړې ډېر سړځه اوستي اپ وورو کې رواني نو دا ور تړي راځي نو دا اللہ رب العزت چی کل کل دا الفاظ یادی کافر رو دا پارا کل بشر یادی چی زیر والا ورکا نو دار پورا ٹوکی کئی کنا اللہ یستہزئ بهم ویلیو پاول کی خواه نو آگا کسان چی کافران دی او فاسقان دی نو زید آستوکنی او دو سیدو دا دی ور دین ور کسو کوسی نا دا اوسیدو زی خونه دی کنا دا آرام زی خونه دی کنا دا خوشحاله زی نده نو دیو پا کدیر پریشانه ای نو دیری پریشانه دا وجنبا وی کلا جهنم چپیوی داسی چپووی نو دیو پار نو دیو ارزو پیدا شی چیزا اوس غالی لخورا ورسید خلق ونتیو حرکت کو نو بوزو دو جہنم نا نغرب چی بیاو پاکی پریوزی کل ما آرادو ان یخرجو منها دا بار وقت دا چلی خوا ولی سمندر چپی دی کنا نا خوچی او اخلاسی گی نو بل اور پسی گی کنا کل ما دی خوا ہر وقت کی چی رادو کی دی ان یخرجو منا چوزید دی جہنمنا اعیدو فیها نبیا بوا پسکلی شیدیر پزور سرا دیویلو سور حج کیوں چو لهم مقامع من حدید دو اس پنی گرزونا پلکونا دی کل مارادو ان یخرجو منها من غم من قلتے و سرویلیو من غم من دریر غم دو اجنا اعیدو فیها قلتے و سر وقیل لهم نو وزوقو عذاب الحریق وقیل لهم اویلش دیتا زوقو عذاب النار تاسو سنگو زید جہنم تاسو خلا راغلی نئے جہنم پا پتا پا خوند پا زوق خنے پوی دلی او سکے عذاب دور فضیل ابن عیاض وی دی زیکی چو والله الایدی موثقتن قسم په خدای چې لاسونه وی تړل شي بند په بند والارجل مقیدتن او خپل ته بهळे پرتی وی ويرفعهم لهب النار او دا به څنګه د جهنم اغلم بی به اوچتای نو ملائک و تولانی چیسنا بار رو غرزی گی نو الملائک تو یقمعهم املائک بی بیا ترویخ پوری غرزی دا چلوی نو اتاوی برابر دی کنا خلقوی نیو شیو اس پر اخ نشتا دی اللہوی نا ندی برابر کتو دنیا کے ویچ برابر دی زکا چی اغیم دا غس اسپینی ابوستی دی دیم اغیم خوراک تناس دیا تو عامون پرات دیا دیتا ہم اللہوی دا آخرت خبر کوما دنیا کی خبر ٹولیو شانتی ٹک دا آخرت بالکل جدا جدا دی اسکے عذاب دور اللذی حقا کنتم بھی تکذبون اغا عذاب چتا صبح پاغی باندی دروغ ویل چتا سوی منگا یری ادباو نکی اس نشتا ہوئی خواه دے حال شد دوارو برابر ندی کنا چا چې دا عقیده ساتل کنه چې نن ټول د خدای بندیان دي که جاپان دی او که چین دی کارس دی ټول د خدای بندیان دي دا اسی چا وی چې دنیا کې ول ټول له یو شان رزق یو شان مکان یو شان کپڑا ټول لکنه نی دي محروم کړی نو ال تبم دغسی کنه مته رښتینه ولله دروغ جن کوي داس دا یو قسم عذابونه دې بیان شو چې نه دي برابر تقابل ولنذيقنهم من العذاب الادنى او خامخا ضرور بالضرور او بس کوم په دې باندې عذاب نزدې نزدې دون العذاب الاكبر مخک مخک دا عذاب لوی دو قیامتنا دا کم عذاب دی نو دی که اقوالی دو مفسرینو چه دا قیامتنا مخک بل عذاب کم دی چه اللہ وی غدیر نزدی دی نگوره عبی بن کعب وی ابراهیم نخعی وی حسن بصری وی حضرت زحاک وی چه مراد تینا صدی مصائب الدنیا و اسقامها د دنیا دا مصیبتونه د دنیا دا مرضونه دا څه نمراد دي د بدبختو د پاره یاد وګوره مسلمان د پاره خدا پاکواله دي پیغمبر چې بده جاته پوسله لار بیمار پر سهلا عیادت لا نغته به وی چې زموږ د پاره سوال وکړه زکه چې ته پاکیږي کنه کار چالو دي گناون نپاکی گی استاد واری رخ قبلی گی خدا خو اللہ دا کافر رو بیان کئی پاگین را دی دنیا مصیبتو نا دیر زیادت و مسلمان دو مرا نرازی لکه پاگی باندی چسو مرا رازی خوا ناکارا گن مرازو نا خطرناک دا مبتلا کی گی کنا اللہ دی تا عذاب نزدی ویلی دی نزدی دی کنا دنیا دا ټول دا معنا کوي یو چې مراتنا د دنیا مصیبتونه تکلیفونه چې په دې راضي دیغه ته اخلاص نه دی کنه او دوی معنا کوي عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما چې السيف يوم بدر په بدر کې څومره ټاکول شي دا عذاب نه لولی رئیسان کبرار و اصا مشران د قریشو اگر پا بدر که طول مردار شو کن نا عذاب ادناو نزده عذاب و تو رسید عبدالله ابن مسعود رضی اللہ عنو مانا کئی چه الحدود دنیا کی چه بدیبان دی حدود جاری کی گی ولې دی باندې چې مسلمان په ملک کې اوسې کنه نو کاغار قسم کافری خو لیکن هغه باندې به اسلام احکام جاری کیږي جاری کیږي به کنه کسو کې قتل کا قصاص کیږي با کنور څخه خیانت او کو پر جم کیږي با کچاته کنزل او کلونو اتیا کولی وای ک شراب اوس کلونو اتیا کولی وای دا له دنیا کې عذاب ده دې سره کوم زیادت دي او حضرت مقاتل وی چې مراد ثنا د دنیا غ قحتو دامل عذاب دی ورخه چې ځان څوک د لوګي مری څوک سکی پارب باندې وکاله راغله وکنه بچ څه شی ودا سوچ د غاخلان دی براتو نو پرې خینو ارسی خورل مردار سرمنی دا ټول په عذاب ادنا کې راضي چې الله وي څوک چې تنه عذاب د قبر اخلي ناغرستو لعلهم يرجعون سره نه لګیم ولې الله د دې عذاب فائده سو بیان کړی دا چې خامخا عذاب ورکوم دی لره عذاب نزدې په دنیا کې مخک مخک دا عذاب لوی د قیامت نه لعلهم یرجعون دې لپاره چې توبه وباسي او توبه خو بدل توبه باسي چې هر قسم سخته پرالنو کې دی شي چې ویریږي د خدای نه توبه وباسي او مرزونه پرالو مصیبتونه پرالو نو توبه وباسي نو خدای به لري کی کنه خو چې مړ نه یې کنه چې مړ یې داغي د پاره نه او چې کوم ژوندۍ پاتې شوی نو لعلهم یرجعون اغی خو بته عبرت واخلی کنه توبه خو به وباسي کنه ولیکن چې مړ شوی دی خبر کی دی نو اغی وسنګ توبه وباسي نو اسی تاویلات کوي خامخا چې نه یرجعون دا معنا چې طلب خو بکی کنه چې فرجینا نعمل یا الله مون واپس کنه طلب کې څه فائدہ ده لعلهم یرجعون خدا معنا چې دا روجو ولا څه فائدہ ورکی نه بالا ورکی چې د دنیا کې ژوند دی او سخته پراشي هر قسم او دې الله ته توبه تائب شي او روجو کې معافي وغواړي نو ګور عذاب ولا رحمت شيخه لعلهم یرجعون دا تخویفاتو عذابونو ورپسی زجر ذکر کئی او زجر کئی دا حکمت تے چلاوی دا سمر چتا سواوری دا عذابونا دا داغ خلق دی چگی دا اللہ دا آیاتونو نے انکار کرے دے بس کفر دا غیاو دے خوا کذو بی آیاتنا کذو بی آیاتنا ومن ازلمو ممن ذکر بی آیات ربیهی سوک دے لوی ظالم دا غچانا چې دل پن او نصیحت ورکړی شو پیا تنو د خپل رب سره قران وته بیان کړی شو ثم اعرضنا د دې د پاسا ثم مناسا د دې د پاسا او مخواړو دی ولوی الله وی زکه چې قران نه پله خپل سنشته الله یزما په نسخ بس دغه قران اخر حرف اخر دی دینا په لبل سنشت دی کدی پته مای کنه نو چې دینه مخواړو نه پاتې شو ثم رضانها د قران د نصیحت نه د قران د دعوت نه د قران د تبلیغ نه د قران د عبرت نه اعرضانا دینه مخواړو انا من المجرمين منتقمون نو بشک الله یمون بعد مجرمانو نه انتقام اخلو سره دینه چې ګرامر تقاضا کوي چې ویلې وی چې انا من منتقمون ورګه مون بدی سره ګورو خو چې دا قران نه مخالول لري نو مجرمین یې په دې پاسه کې هودو دا ولي ذکا مخ کی ازلم ذکر کرے دے لوی ظالم او چی سزا مقام راغے نو مجرمین اکڑو نو اشارہ شو دیتا چی دا مجرم لے اللہ سزا ورکی و بدل تیخلی نخلاسی گی نو ازلم بت اخلاس چی ازلم بت سنگ اخلاس چی دیکھ حکمت داو دا اللہ ذکا مجرمین لفظ کی خودا دیدے کی دا مجرم پا حق کی مفسرینو حدیث نقل کړي ابن جریر او ابن کثیر او مدارکم ټولو چې نبی علیہ السلام وی چې سلاسن من فعلهن فهو اجرم درې کارونه دي چې سو کې کین هغه اجرم دي او جرم کو من عقد لواء بغیر حق هغه چا چې جانډه او چته کړه خو په نه حق باندې یو خدای حق د پاره جانډه یې کنه نن کوم جانډه د حق ته فاس نو یو دا غوړي ومن عق والدهم هغه بدبخت انسان چې د مور او پلار نافرمانی وکړه چې د مور او پلار رښتیا ولکار وکړي وَمَن مَّشَى ظَالِمًا لِّيَنصُرَهُ او غسلې چې ظالم سره ګرځي امداد یې کوي دا درې دی وی ښا دي ته مجرمین وی چې الله یې زو بدینه بدل اخلم ان من المجرمین منتقمون. دا سزاګانې بیان شوې تقابل ذکر شو د دواړو اول اعمالو او بیا ورپسې د عوضونو چې دار یو عوض جدا جدا دی. آخر الله.